zapłacisz. Do 50 rat 0%. RRSO 0%. Takie okazje tylko do środy. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 29 marca, minęła 12. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Rodzinna tragedia na Dolnym Śląsku. Ojciec strzelał do dzieci, nie żyją dwie osoby, trzecia walczy o życie. Polscy żołnierze dotarli na poligon w Podbrodziu. Pomogą w poszukiwaniach amerykańskich żołnierzy. Ruszył sezon migracyjny żab. Ratujmy je, by nie ginęło pod kołami samochodów. Wrocławska prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie zabójstwa starszej kobiety, 5-letniej dziewczynki oraz usiłowania zabójstwa 9-letniego chłopca. Do rodzinnej tragedii doszło w Prusicach na Dolnym Śląsku. Sprawcą jest funkcjonariusz służby więziennej. Strzelał do teściowej swoich dzieci, mówi Karolina Stocka-Mycek z wrocławskiej prokuratury. Mężczyzna lat 51 po kłótni ze swoją żoną użył swojej prywatnej broni i strzelił w kierunku teściowej, a następnie udał się do pokoju, gdzie spały jego małoletnie dzieci, również oddając strzały w kierunku dzieci. W wyniku obrażeń doznanych przez panią lat 71 i przez dziewczynkę lat 5 te osoby zmarły na miejscu zdarzenia. Natomiast chłopiec lat 9 w bardzo ciężkim stanie został przewieziony do szpitala we Wrocławiu, gdzie aktualnie przebywa w stanie krytycznym. Sprawca próbował popełnić samobójstwo. Grozi mu dożywocie. 11 maja, na ten dzień premier zapowiada Marsz Patriotów. Dokładnie tydzień przed wyborami. Demonstracja ma być odpowiedzią na kwietniowy marsz organizowany przez PiS. Ten maj zadecyduje o tym, czy Polska będzie silna i bezpieczna, czy osamotniona i słaba. Jesteśmy umówieni. Niedziela, 11 maja, Warszawa, w samo południe. Dajcie znać, czy będziecie, napisał premier Donald Tusk. Polscy żołnierze dotarli na poligon w Podbrodziu, gdzie wezmą udział w akcji poszukiwawczej czwórki amerykańskich żołnierzy. Pojazd opancerzony Herkules, którym jechali, zatonął w bagnie na głębokości ponad 5 metrów. Trwa akcja wydobycia wozu ważącego 68 ton. Szefowa litewskiego resortu obrony Dovilė Žakalienė powiedziała, że cały sprzęt potrzebny do wydobycia zatopionego pojazdu jest już przygotowany. Musi tam dotrzeć jeszcze specjalistyczna pogłębiarka. W nocy trwały próby przetransportowania jej bezpośrednio na miejsce zdarzenia, ale awarii uległ jeden z przewodów hydraulicznych. Uszkodzenie udało się jednak naprawić. Litewskie wojsko wczoraj wieczorem poinformowało, że udało się ustalić dokładne położenie zatopionego pojazdu. Teraz prace skupiają się nad stworzeniem odpowiednich warunków dla nurków, którzy byliby w stanie podpiąć do niego liny, za pomocą których zostanie wyciągnięty. Dovilė Žakalienė mówiła, że polscy żołnierze, którzy dotarli na miejsce zdarzenia, powiedzieli jej, że mają doświadczenie w podobnych operacjach, ale zarówno oni, jak też amerykańscy wojskowi przyznają, że teren, gdzie zaginął Herkules, jest niewygodny. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Zmasowany atak rosyjskich dronów na Dniepr. Zginęły co najmniej 4 osoby, ponad 20 jest rannych. Spłonął kompleks hotelowy, 11 prywatnych domów, garaże i stacja paliw. Mieszkańcy Dniepra mówią o koszmarze. Te bestie krążyły nad nami. Ostatni dron trafił w nasz dom. Było przerażająco. Dziękujemy Rosjanom za to, że pozbawili nas miejsca do życia. Ludzie zbiegali w dół po schodach do garaży. Ja też tam byłem. Tak właśnie wygląda wspaniały rozejm. Pożary zostały już ugaszone. W akcji uczestniczyło ponad 150 ratowników. Na wiosenne wędrówki wyruszyły żaby. Niestety każdego roku wiele z nich ginie pod kołami samochodów. Stąd apel przyrodników, by pomagać żabom i przenosić je w bezpieczne miejsce. Ale nie gołymi rękoma, ale używając rękawiczek, czy choćby gazety lub kartonu. Taki organizm jak żaba, ropucha, której życie jest zależne od temperatury, kiedy wiosną jest chłodno, ona jest osowiała. W zdecydowanej większości przypadków nie da sobie rady, bo nie ma odpowiedniej temperatury. Nie przenośmy gołymi rękoma, bo ropuchy potrafią wydzielać substancję drażniącą i możemy ją przenieść na koniec tego kierunku, gdzie ona szła. Mówił ekolog Wojciech Słomka. Wszystkie gatunki żab i ropuch w Polsce są pod ochroną. Klimat. Sobota bez smogu. W całym kraju powietrze jest obecnie bardzo dobrej jakości. Jedynie w Wałbrzychu, Cieszynie i Legnicy jest umiarkowane. Ponad połowa energii pochodzi obecnie ze źródeł odnawialnych. Do godziny 15 potrwają tak zwane zielone godziny. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem audycji jest Biuro Podróży TUI, organizator rodzinnych wakacji all inclusive. Na zachodzie i południu może przelotnie popadać, w Tatrach deszcz ze śniegiem i śnieg. Poza tym pogodnie, w Zakopanem 11 stopni, w Ustce 12, w Białymstoku, Szczecinie i Wrocławiu 15, a w Warszawie i Poznaniu nawet 17. Sponsorem audycji było Biuro Podróży TUI, organizator rodzinnych wakacji All Inclusive. Zapraszamy do reklamy. Czy możemy mieć wszystko? Stylowy SUV Lexus NX imponuje ultra nowoczesnymi technologiami i mocą napędu hybrydowego plug-in. Ponadto zapewnia niesamowitą przyjemność jazdy i otacza Cię wyjątkowym komfortem. Wszystko to dopiero początek. Odkryj Lexusa NX z napędem hybrydowym plug-in. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze. Super, super! Super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę tuszka kaczki z lady i na stoisku samoobsługowym 8,99 za kilogram. 6 kilo na osobę. A kapusta biała, młoda, tylko 3,99 za sztukę. Tak, tylko 3,99 za sztukę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Lusterko, lusterko. Lampa, lampa. Felga, felga. Szefie, a dlaczego używane? Bo klient prosił, młody, że części używane mogą się świetnie nadawać do naprawy innego auta, a w dodatku są dobrze dopasowane i często tańsze. To znalazłem je na Otomoto w zakładce części. Proste. No, proste. Auto gotowe, panie Marku. Wszystko kupiliśmy na Otomoto. Pan zaoszczędził, auto skorzystało, każdy zyskuje. Wejdź na Otomoto do zakładki części i sprawdź sam. Lubię moją kuchnię Samsung. Piekarnik, lodówkę, zmywarkę. Moje sprzęty, które mogę kontrolować zdalnie przez SmartThings. A teraz jest promocja. Brzmi świetnie. A jaka promocja? Kupujesz wybrane produkty i dostajesz voucher na biżuterię W. Kruk. No to super. Pokochaj technologię. Nagradzaj siebie i weź udział w promocji. Kup wybrane urządzenia AGD Samsung. Zostaw opinię i odbierz voucher na biżuterię marki W. Kruk o wartości nawet do 1500 zł. Szczegóły i ograniczenia na kuchniasamsung.pl. W Carrefourze Weekend Promek zaczyna się już w czwartek. Kalafior, aż 50% taniej. 5,99 za sztukę z aplikacją Mój Carrefour lub kartą seniora Carrefour. Oferta ważna do 29 marca. Cena przed obniżką 11,99. Aniu, boli mnie gardło. Czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 5A? Oczywiście, Ewo. A ty na zapalenie gardła weź pastylki do ssania Septinum Silver. Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę. Zdrowit. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. RTV Euro AGD. Lepszy dom? To taki, w którym każdy detal Cię inspiruje, a wszystkie rozwiązania są na wyciągnięcie ręki. Wejdź do Centrum Domowych Rozwiązań i sprawdź. Frytkownica beztłuszczowa Philips Ovi. Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni przed obniżką to 479. Teraz za 369 zł. RTV Euro AGD. Lepszy dom. Tu mieszkają inspiracje. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 8,5 minuty po godzinie 12. Swoją drogą. Martyna Matwiejuk i Elżbieta Malinowska. Dzień dobry ponownie. Dużo dziś w audycji mówimy o Danii, która, jak się okazuje, jest dość popularnym kierunkiem kształcenia wśród młodych artystów związanych ze światem jazzowym, ale nie tylko jazzowym. Już za chwilę więcej o tym w rozmowie z Kubą Więckiem. W tej godzinie usłyszymy także Tomasza Sajewicza, który w cyklu Tomek w Azji ma dla Państwa tym razem najnowsze informacje o sytuacji w Birmie po trzęsieniu ziemi. A teraz przed nami jeszcze jedna duńska artystka. To będzie Mu z jej debiutanckiej płyty. Light to see you. Children were running. We found you hiding. We found your lies. studiu Trójki jest dziś Kuba Więcek, saksofonista, kompozytor, producent muzyczny. Od niedawna także laureat paszportu polityki w kategorii muzyka popularna. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry, witam wszystkich. Zacznę może od przytoczenia uzasadnienia przyznania ci paszportu polityki. Otrzymałeś tę nagrodę, tu będzie cytat, za odwagę w przekraczaniu granic muzycznych gatunków, za ciekawość w zgłębianiu różnych obszarów twórczej aktywności, od komponowania i wykonywania utworów jazzowych po produkcję nagrań raperów. Przede wszystkim wielkie gratulacje, ale dzisiaj spotykamy się po to, by porozmawiać o tym, jak na to, z czego zbudowałeś swój muzyczny świat, wpłynęła Kopenhaga, a dokładnie twoje studia w duńskiej szkole Rytmisk Muzyk Konserwatorium. Nie od razu udało ci się tam dostać. Tak, to prawda. Była to moja taka szkoła marzeń i zdawałem tam rok wcześniej, zanim się tam dostałem, ale bardzo dobrze mi poszła pierwsza część egzaminu, gdzie chodziło o granie na instrumencie. Dostałem za nią tam wtedy maksymalną ilość punktów, ale później był drugi etap, gdzie trzeba było opowiedzieć o sobie, tak trochę przekonać ich, dlaczego oni powinni do tej szkoły, gdzie przyjmują bardzo niewiele osób, przyjąć akurat mnie. Tak, powinienem im do siebie przekonać, powiedzieć, co jest student we mnie wyjątkowego i jakby dlaczego to powinienem być ja. 200 miejsc to jest w całej szkole, a tak na każdym roku jest tam około 30 miejsc na tam wszystkie kierunki, przedmioty. No i rzeczywiście nie udało mi się. Wtedy byłem w Amsterdamie, zdałem do Amsterdamu i tam byłem przez parę miesięcy, ale wiedziałem, że ja będę chciał znowu zdawać do Kopenhagi, no i jakby egzaminy tam są dosyć szybko, bo w styczniu. No i w styczniu pojechałem na egzaminy, tym razem się udało, już tam w lutym czy w marcu wiedziałem, że się dostałem i mogłem się z Amsterdamu wynieść. Jako bardzo młody człowiek byłeś już tak zdeterminowany, żeby właśnie znaleźć się w tej szkole. Zastanawiam się, na co zorientowane jest to kształcenie tamtejsze przyszłych muzyków, czy kompozytorów, czy producentów, bo rozmaite kierunki oferuje ta uczelnia. Czemu ona się różni od studiów, które w zasadzie mógłbyś skończyć w Polsce? No przede wszystkim tym, że w Polsce jako saksofonista jazzowy miałbym tak naprawdę tylko jeden wybór, czyli pójść na saksofon jazzowy, na akademię, a tam ta szkoła jest taką bardzo ogólną szkołą, że tak naprawdę szkoła się w pełni dostosowuje do tego, kim ja chcę być, co ja lubię robić. I mogę tam zdać jako saksofonista, ale były też takie przypadki, że ktoś zdał na jakiś instrument, a potem przez całe studia tego instrumentu nie dotykał, bo parę miesięcy później mogło się tej osobie zmienić, że już teraz nie interesuje go czy jej granie na saksofonie, ale na przykład chce pisać muzykę do filmów. I ta szkoła nas w pełni wspierała w takich zmianach. I to też było fajne, że na te naprawdę niewiele osób, które tam studiowało, każdy robił coś zupełnie innego. Wszystkie zajęcia były bardzo dobrze sprofilowane pod to, że każdy robi coś innego. Jakby one nie kazały nam iść jakąś jedną konkretną ścieżką, a bardziej nas wzbogacały o jakieś takie umiejętności, jak sobie w ogóle poradzić jako muzyk na scenie, jak mieć inspirację przez długi czas, jak współpracować z ludźmi. No takie bardzo ogólne, przydatne informacje, które no wydaje mi się w Polsce w ogóle nie, ale nawet nie mówię tylko o Polsce, nie wiem, czy studiować w Stanach, czy w Amsterdamie, tak jak ja studiowałem, to są bardzo podobne rzeczy i ta szkoła kopenhaska bardzo się od tego wszystkiego różniła. Mówisz teraz o tej konkretnej jednej placówce, którą ty wybrałeś, czy to jest jakaś szersza zasada w ogóle dla duńskiego systemu szkolnictwa? Z tego co wiem, no to w innych szkołach też tak jest, ale rzeczywiście ta moja szkoła to nie jest szkoła jazzowa, tylko muzyki rytmicznej, co dla nich jest takim bardzo szerokim pojęciem. Tak jak dzisiaj ciężko jest nam zaszufladkować, czym jest tak naprawdę jazz, czym jest hip-hop, jak brzmi muzyka elektroniczna, no to ta szkoła była jakimś takim centrum tego wszystkiego, że tam się zdawało i potem można było iść w bardzo różnym kierunku. Wymieniasz Kanye Westa, Tylera The Creatora i Kendricka Lamara wśród artystów, których w tamtym czasie słuchałeś. To nie jest zbyt typowy zestaw dla saksofonisty jazzowego, który już za chwilę miał wydać płytę w serii Polish Jazz. No tak, ale właśnie to się wszystko bierze z tych takich różnych zajęć, które mieliśmy. Pamiętam, że mieliśmy takie zajęcia, gdzie każdy z nas pokazywał jakieś swoje inspiracje, coś, czego słucha i jakby tłumaczył w ogóle dlaczego i też dyskutowaliśmy o tym wszystkim. No i właśnie miałem takiego jednego kolegę, który był Duńczykiem, ale urodzonym w Hongkongu, uwielbiał robić K-pop. No i on właśnie pokazywał przykłady Kaniego jako utwory, które go bardzo inspirowały. I jak potem mój nauczyciel Soren Kiergo, taki pianista, też wchodził w tą dyskusję na temat tych utworów, to bardzo mocno otworzyło mi głowę i no wtedy bardzo dużo zrozumiałem. I zrozumiałeś, że chcesz robić bity? Nie wiem, czy chcę robić bity. Wydaje mi się, że na to się złożyło wiele rzeczy. Pamiętam, że mój bardzo dobry kolega Brian Masaka, pseudonim Mulate, który jest teraz producentem Vito Bambino i Bitaminy, on też tam wtedy studiował i on robił bity już w ogóle bardzo długo. I to, co on robił, zawsze mi się bardzo podobało, więc wydawało mi się, że też jakby jest to dla mnie jakaś taka naturalna kolej rzeczy. Ale też wiedziałem, że od kompozycji, które robię, nie jest daleko do myślenia o bitach, bo lubię bardzo minimalizm i po prostu minimalistyczne podejście do tworzenia kompozycji, które jest też bardzo charakterystyczne dla bitów. To wrócę jeszcze na chwilę do tego momentu kształcenia muzycznego, bo czasem się tak mówi, że po zakończeniu tej edukacji artysta powinien zapomnieć w zasadzie o wszystkim, co przed chwilą usłyszał, stanąć gdzieś w tym chaosie, zastanowić się, co on tak naprawdę chce grać i jak chce grać. I zastanawiam się, czy te studia w Kopenhadze nauczyły cię takiego ufania własnej intuicji, bo ty nie jesteś takim artystą, który się gdzieś czai, który się trochę boi zaproponować coś zupełnie innego, albo który tak tylko nieśmiało sprawdza, jak daleko w jakimś kierunku nowym może odpłynąć. Raczej się trzymasz swoich pomysłów. Wspaniałym efektem tego jest projekt Hoshi oraz Hoshi Sessions, gdzie połączyłeś artystów ze świata muzyki improwizowanej z raperami, z wokalistkami ze świata pop i ludźmi w ogóle wielu rozmaitych innych światów muzycznych, którzy po prostu spotykają się i grają razem i to wcale nie musi być idealne, by było dobre. Wczoraj też oglądałam krótki film dokumentalny z waszego koncertu w Nosprze, gdzie widać, że ty jesteś liderem zespołu, ale jesteś też organizatorem, jesteś koordynatorem, jesteś kimś, kto przekonał wielu artystów, by wystąpili razem na jednej scenie, być może w warunkach niecodziennych dla siebie. I myślę, że trzeba być w tym wszystkim bardzo pewnym siebie, pewnym też pomysłów, które pojawiają się w naszej głowie. I nie zawsze tak jest, że młodzi twórcy potrafią sami sobie tak po prostu zaufać. To jest coś, co Kopenhaga ci dała? Pamiętam, miałem 16 lat i pojechałem wtedy na moje pierwsze warsztaty jazzowe do Puław. No i właśnie tam wtedy było paru muzyków, którzy się bardzo wyróżniali od innych i okazało się bardzo szybko, że to są właśnie Polacy, którzy studiowali w Danii. Mhm. To było w Odense zamiast w Kopenhadze, no ale pamiętam, że oni wtedy przyjechali i mi się bardzo podobało sposób, w jaki w ogóle grali i mówili o muzyce. No i zacząłem zadawać im pytania, co mam robić, żeby po prostu być taki jak wy, bo bardzo mi się to podoba, co wy robicie. No i właśnie dostałem taką odpowiedź, że powinienem już dzisiaj zacząć komponować muzykę, że to jest tak samo ważne, albo nawet i ważniejsze, niż po prostu granie na saksofonie. Wziąłem sobie to bardzo na poważnie, bo już wtedy zacząłem pisać pierwsze utwory tam, tamtych dniach, jak miałem 16 lat w tych Puławach, a tylko wróciłem do Rybnika, to zacząłem pisać tych utworów coraz więcej i miesiąc później już miałem próbę z moim zespołem, gdzie graliśmy same moje utwory, więc jakby od samego początku miałem jakieś takie cechy lidera i jakby osoby, która tworzy inicjatywy. Może mi się to wzięło trochę z tego, że wcześniej, jak miałem załóżmy kilkanaście lat, to byłem uzależniony od gier komputerowych, bo zawsze grałem w gry zespołowe, gdzie miałem raczej taką funkcję stratega i jakby osoby, która cały czas jakby zmieniała sposób, w jaki funkcjonuje zespół. Więc wydaje mi się, że to dużo rzeczy miało na to wpływ. Ta funkcja stratega, tak, przydaje się również, kiedy się kieruje zespołem. Wspomniałam o Hoshi. Drugi album tego projektu ukazuje się w maju, ale przedsmak możemy poczuć już teraz. Hoshi na antenie Trójki. Dziś państwa i moim gościem jest Kuba Więcek. Czy w czasach studiów zdarzyło ci się grać na kopenhaskich ulicach? Tak, zdecydowanie. Tak naprawdę przez cały pierwszy rok studiów utrzymywałem się z tego, że grałem na ulicach prawie codziennie. Dania jest jakby generalnie droższym miejscem do życia niż Polska, szczególnie w tamtym czasie. Wydaje mi się, że teraz się to trochę jednak zbliżyło. Bardzo to w ogóle lubiłem robić, często to robiłem z kolegami różnymi. Jak wspominasz w ogóle czasy mieszkania w Kopenhadze? Bo to jest takie miasto, którym nie jest trudno się zauroczyć w tym pierwszym kontakcie, no ale kiedy już mówimy o znalezieniu mieszkania, właśnie utrzymaniu się, o takim codziennym funkcjonowaniu, jak ci się tam żyło? No właśnie pamiętam, że miałem coś takiego, że pierwsze 5 dni byłem totalnie zakochany i chciałem się nauczyć języka duńskiego, no ale pamiętam, że 5 dni później mi to wszystko minęło, ale i tak co 10. osoba w szkole była z Polski. Wydaje mi się, że byłem jedną z osób, której najlepiej wyszło zaprzyjaźnienie się z Duńczykami. Bardzo dużo grałem z ludźmi z Danii, czy generalnie ze Skandynawii, miałem bardzo dużo zespołów tam. No ale pomimo tego wiedziałem, że zawsze jak tylko przyjeżdżałem do Warszawy, to było to takie miejsce, w którym czułem się najlepiej. Więc wiedziałem, że to będzie ostatecznie moje miejsce. Ja w ogóle studiowałem w Danii tylko 2 lata, gdzie w pierwszym roku bardzo mocno byłem w Kopenhadze, a na drugim roku studiów stwierdziłem, że nie będę marnował pieniędzy na wynajem mieszkania, że wolę je w coś innego zainwestować. I jeździłem po różnych krajach Europy, grałem na różnych jam session czy koncertach, żeby bardziej zdobyć kontakty, inwestować w mieszkanie, więc wtedy dużo spałem u znajomych albo w szkole, która była 24 godziny otwarta. To jeszcze na chwilę zatrzymując się przy samej Danii, obserwowałeś na pewno też tamtejszą społeczność muzyczną i tamtejszą kulturę koncertowania. To chyba nie jest zbyt ortodoksyjne środowisko jazzowe. Ciekawe, no jakby tak naprawdę jest tam dużo bardziej ortodoksyjne środowisko, jakie możemy sobie wyobrazić w ogóle, porównując do Polski, ale jednocześnie są obok środowiska bardzo otwarte. Każdy tam ma to, czego chce. Coś, czego może tam brakowało też paru osobom z Danii, to było chęć grania muzyki nowoczesnej, jazzowej. Tego tam w ogóle nie było. Czyli było albo bardzo ortodoksyjny jazz, lata 40-50, młodzi ludzie ubierali się w stylu właśnie tamtych czasów i chodzili na jamy i kochali po prostu grać te wszystkie standardy. Każdy muzyk znał do każdego utworu teksty z Broadwayu, tych piosenek i to było coś naprawdę niesamowitego, obserwowanie tego. A druga frakcja ludzi to byli właśnie tacy muzycy bardzo otwarci, szukający do przodu, idący do przodu z tym, co chcą robić. To było bardziej takie awangardowe podejście. No i potem jeszcze była trzecia tak naprawdę frakcja, czyli jakby produkcja muzyki i już takie myślenie muzyką bardziej elektroniczną, śpiewaniem, że ani trochę tam nie chodziło o wirtuozerię na instrumencie, tylko każdy grał na wszystkim i przede wszystkim w ogóle śpiewanie i elektronika to były takie rzeczy. A na przykład w tym samym czasie w Polsce, czy w Amsterdamie, czy w Nowym Jorku, no właśnie był taki modern jazz, który tak naprawdę dzisiaj uważam, że w ogóle na świecie zaginął, jakby nie ma już tej rzeczy, więc uważam, że dobrze było być w Kopenhadze po stronie tych bardziej szukających gdzieś dalej, ale nie w modern jazzie. Męczyło cię granie standardów jazzowych? Męczyło mnie zanim przyjechałem do Kopenhagi, dlatego głównie zrezygnowałem z Amsterdamu. Ale jak tylko przyjechałem do Kopenhagi i poszedłem na jam session i zobaczyłem tych ludzi w moim wieku, rówieśników, którzy z tak wielką miłością i pasją robili to, ubierali się w te stroje z tamtej epoki, to bardzo mi się to spodobało i tak naprawdę 1/3 mojego całego czasu w Kopenhadze poświęciłem na graniu standardów jazzowych i tego ortodoksyjnego jazzu. To spróbujmy jeszcze zmapować Kopenhagę twoimi ścieżkami. Twoje konserwatorium mieści się w takiej artystyczno-uniwersyteckiej dzielnicy Holmen, już nad samą wodą, nad samą zatoką. Masz jeszcze takie swoje miejsca w stolicy Danii, do których lubisz wracać? Przyznam szczerze, że po studiach w Danii jeszcze tam przez rok byłem regularnie, ponieważ grałem z Big Bandem, ale potem już tam nie byłem, już nigdy. Więc miałem w planach w zeszłym roku pojechać na parę dni, ale w końcu się to nie udało. Może to się wydarzy za jakiś czas. Trochę za tym tęsknię, ale nie wiem, w jakiej formule miałoby to być, bo raczej nie w formule muzycznej. Raczej bym tam pojechał tak bardziej prywatnie. To były więc muzyczne wspomnienia Kuby Więcka z okresu kopenhaskiego, a my teraz posłuchajmy jeszcze jego utworu z Zalią, Sentymenty.

Wiemy już o ponad 1000 ofiar śmiertelnych trzęsienia ziemi, które wczoraj nawiedziło Birmę. Było to trzęsienie o magnitudzie 7,7 w skali Richtera. Dodajmy, że Birma to jedno z biedniejszych państw Azji Południowo-Wschodniej. To też kraj, w którym cały czas dochodzi do krwawych konfliktów na tle etnicznym. Prawie połowa Birmy, która od czasu przejęcia władzy przez wojskową juntę została przemianowana na Mianmę, ogarnięta jest wojną domową. Dziś Tomek Sajewicz, który w Birmie był kilka tygodni temu, opowie Państwu o aktualnej sytuacji w tym kraju. Kiedy kilka tygodni temu Amy oprowadza mnie po Rangun, ślady dawnej świetności tego miasta, różnorodności architektury, bogactwa kultur, które ją współtworzyły, przyćmiewa niepewność jego mieszkańców o kolejny dzień, brak perspektyw, nieustanne przerwy w dostawach prądu, wody, łączności. Rządząca Birmą przemianowaną na Mianmę junta chce, aby powrócili tu turyści. W dniu, kiedy zwiedzamy Rangun, zaledwie 40 kilometrów dalej, mieszkańcy jednej z miejscowości walczą o życie, trafiając w ogień krzyżowy walk wojska z rebeliantami. Ostatnie 5 lat to brutalne rządy wojskowych, pogłębiający się chaos i symbol Birmy, noblistka Aung San Suu Kyi, w więzieniu. Państwo będące i tak na skraju katastrofy humanitarnej wczoraj otrzymało kolejny cios, co najmniej równie dotkliwy co rządy wojskowej junty. Potężne trzęsienie ziemi podczas kataklizmu, którego epicentrum znajdowało się w pobliżu historycznej stolicy kraju Mandalay. W Rangun kołysały się budynki. Byłam w domu. Akurat szłam z jednego pokoju do drugiego, kiedy zaczęła trząść się ziemia. Myślałam, że kręci mi się w głowie. Złapałam się ściany, ale kiedy usłyszałam, jak pękają, jak zaczynają wibrować meble, wiedziałam, że to trzęsienie. Wszyscy zaczęli w popłochu uciekać na ulicę. Ja też. Te minuty trwały jak wieczność. Wszystko się trzęsło. Mówiłem mi, Rangun ominęły poważne zniszczenia. Dramatyczna walka o życie trwa w Mandalay i stolicy kraju Naypyidaw, gdzie zawaliło się dziesiątki budynków. Buddyjskie klasztory, szpitale, mosty łączące odległe regiony kraju. Do mediów na zachodzie przedostają się szczątkowe informacje, bo zagraniczni korespondenci czy pracownicy międzynarodowych organizacji w Birmie rządzonej przez juntę do tej pory nie byli mile widziani. W całym kraju nie ma prądu, nawet tu w Rangun, gdzie nie ma zniszczeń. Wiem, że brakuje wody pitnej i jedzenia, o wiele bardziej niż brakowało ich przed trzęsieniem. Woda pochodziła ze studni głębinowych, pompy działały na prąd. Teraz ludzie korzystają z resztek zapasów wody i żywności. Oczywiście najbardziej potrzeba zespołów ratowniczych. Te napływają już do Mianmy. Dziś rano do Rangun przylecieli ratownicy z Chin. Pomoc zadeklarowały prócz Chin Indie, Korea Południowa i Tajwan. Nawet lubiący sankcje i cła amerykański prezydent zadeklarował, że w tej sytuacji Birma może liczyć na pomoc z USA. Trwa nierówna walka z czasem o życie setek, prawdopodobnie tysięcy osób uwięzionych pod gruzami zawalonych budynków. Walka nierówna, bo w Birmie sprzed wczoraj system opieki zdrowotnej czy działanie służb publicznych pozostawiały wiele do życzenia. Amy, co teraz czeka Birmę? Trzęsienie w potężny sposób zakłóciło funkcjonowanie państwa. Południe kraju kontrolowane jest przez rebeliantów. Środkowa część Birmy, nieliczne regiony kontrolowane przez armię, to miejsca, w których kataklizm miał największą siłę. Wiele budynków rządowych, z tego co wiemy, zawaliło się. Nie wiem, co się wydarzy, ale mogę powiedzieć jedno. Nigdy wojskowa junta nie prosiła tak mocno i tak szybko społeczność międzynarodową o pomoc humanitarną. Stało się to już kilka godzin po trzęsieniu. Kiedy rozmawiamy, połączenie na chwilę niknie. Wstrząs wtórny tuż przed południem naszego czasu miał siłę 5 stopni w skali Richtera. Do sytuacji w krajach Azji Południowo-Wschodniej po potężnym trzęsieniu ziemi będziemy wracać na antenie Trójki. To był materiał Tomasza Sajewicza.